Lošegene nikad nisam krio, kralj poruka od uvijek bio, a ti kao dijete ostala. Da sam nula, to sam uvijek znao, ti me dizala u nebo plavo, više nego što bi majka rođena. A ja isti kao prije, sebe ne stidim se. Još ona isti sam tripač, što krišam od tebe, pa je života vodio, što je djevojke lake, kad nisi tu bila, u naš stan odvodio. Još ona isti sam đavo, što duše je krao, a nije znao šta je stid, samo Bog ti dao, i svojom te zvao, kada me tuga pritjera u zid. Oprosti mi, zbog tebe će me dobri Bog poslati u pakao. Oprosti mi, oprosti mi, zbog tebe sam na besna što u sebi dugo plakao. Oprosti mi. Kada sam bez tebe, Bože dragi, kakva zabluda. Nikako da dođe bolje s jutra, davno skrenuo sam s pravog puta, muška duša lako zaluta. A ja isti kao prije, sebe ne stidim se. Još ona isti sam tripač, što krišam od tebe, pa je života vodio, što je djevojke lake, kad nisi tu bila, u naš stan odvodio. Još ona isti sam đavo, što duše je krao, a nije znao šta je stid, samo Bog ti dao, i svojom te zvao, kada me tuga pritjera u zid. Oprosti mi, će me dobri Bog poslati u pakao. Oprosti mi, oprosti mi, zbog tebe sam na besna što u sebi dugo plakao. Oprosti mi. Oprosti mi.